الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. سورة قصص کی اول تصدیق دا قرآن جدا تقریبا دا هر سورت پہ ابتدا کی دا جملہ ذکر کی چاہی کے مقصد دا قرآن تصدیق اور دا قرآن عظمتی چتلک آیات الكتاب المبین اشارهی راتلن کو آیاتونو تا کم صورت چی شروع کی گی ما پہ ابتدا کے داغی آیاتونو تا اشاره کی او بیا اور پسی تفصیل لے دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام جسنگا دا قرآن دا بلاغت دا یو قانون دے چیوک دا واقعہ پا یو آیات یا دو آیاتونو کی بیان کی اجمالاً بیا پاغی باندی تفصیل شروع کی دلتم مخکې سلور آیاتونو کې اجمالاً واقعې موسی علیہ السلام ذکر کړي بیا اور پسې تفصیل بیان کړي ذې زنه چې ونوري دوان نامن علی الذین استضعفوا سورت کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستا حال په شان د حال د موسی علیه السلام په مشکلاتو کې په صبر او تحمل کې او په دشمنی د خپل قوم کې چې هغه سره فرعونانو دشمنی کړې و او تاسو سره خپل قوم قریش دشمنی کوي او څنګه چې الله رب العزت په موسی علی السلام او دغه په مرګرو بنی اسرائیل باندې خپل احسان ښکاره کړ غیل غلبا و فتح ورکلان و فرعونیان یا حلاک کرل دغسی با اللہ رب العزت تعالی استعمر گرولا فتح و غلبا ورکی او دا دشمنان بزلیل اکی و حلاکی بے و دا قرآن دا تصدیق نفس اللہ رب العزت پخپلوی نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق منگا بیانو پتا باندی منگا لولو پتا باندی بازی دا واقعاتو دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون نا ټول واقعات خو الله ته معلوم دي چې هډیر به حدا به انتها دي دا وینه هډیر کتابونه ډکیږي او بازه هغه چې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تسلی ده او د امت لپاره بشارت ده نو خاص هغه مواد به تن راخلي ځکه من نبا ایوي چې من اکثر د تبعیض د پاره استعمالي په معنا د بعض او نتلو کې مجاز ده ځکه الله د جبريل ته تلاوت نسبت ځان ته وکړو دا قران خو جبريل امين راوړو او پیغمبر ته بیانو او تلاوت کوی نو الله دا غو تلاوت ته نسبت وکړو چې نتلو علیکا مونږ لولو پتا باندې دی ته مجاز ویل شي زګر جبرئیل لوستل دا مسبب دی الله د حکم او د امر بغیر د الله د امر او حکم نه جبرئیل السلام نشرات لې او وحی نشور اورلې لولمونګه پتا باندې بازي واقعات موسی علیہ السلام او د فرعون بالحق یو معنا ډیر پرشتیا باندې زکه دا نورو کتابونو واقعات هندي چری کې رشتیا کمی او دروغ پکې زیاتی دا د قران واقعات دي نبی الحق رشتیا دي دروغ پکې نشتا دنیا د نور واقعاتو او قصو په شانته ندي دا سری رشتیا دي لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام واقعا الله بیانولا نو په ابتدا کې ویلو چې نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن مونږه بیانو پتا باندې ډیر خیسته بیان زکا چې مونږ ته وحی کوو توم دنیا ته پیغمبر لېګلې دغه څه دلته هم ویلي هلته نقص ویلي او دلته کې نتلو یو معنا ده الفاظ جدا دي تعبیر جدا دي نور معبر یې یو دی چې بیان ته وي مونگ بیانو پتا باندی بازی واقعات موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون بالحقی دے مانا دا چی دنیا کی حق سرگنشی دا قرآن پا ہر واقعہ کی دیر ناشنا حکمتو نئی او دیر سامراتی او ټول حکمتونه او سمارات د ایمان د تقویت لپاره چې باغی سره د خلقو د زړونو نه شکونه لري شي ځکه د قران کریم اول صفت چې شروع کېدنو داو چې لارې په فی دا د شک کتاب نه دی دا د شک نه مبرر دی منزه دی نو معنا دا بل حق چې حق سرګن شي دنیا کې چې په دې واقعات موسی علی السلام او د فرعون کې د امت لپاره سمره هدایت دي او سمره تعلیمات دي نبی الحق زکووین دریم دام مانا کی مفسرین بالحق چپ دی واقعا کی دا حق موجود دے دا حق نا خالی نا دے کنا او حق پا دی مانا سرا دا اللہ وحدانیت طویلش قرآن پا هر یو آیت کی دا اللہ دا وحدانیت یو لوی داستانی لقومی یؤمنون خاص داغی قوم دا پارا چیمان روڑی او حال داری چی قرآن کریم کی ہو راغلی دی چی هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس د ټولي دنیا لپاره هدایت ته یوازې مؤمنان لپاره نه او داسې آیاتونو کې قران خبره خاص کی چې لقوم یؤمنون دې کې مطلب د الله رب العزت او حکمت دائی چه خاص مومنان دا قرآن دا نصیحتنا دا قرآن دا دعوتنا فیدہ آخری بل سوکنا ہدایت خود ٹولی دنیا دا پارا اللہ را لے گلے دے لیکن کامیاب پتے سرا او برکتی پا دی سر خاص مومنان دی سکا اغی پی ایمان راولو اغی پی یقینو کو اغی پی عملو کو نو خاص کئی ہے زکا دی قومی یومنون دا خاص داغی خلقو دا پارچ ایمان راولی پا دی قرآن باندی سوال پیدا شو ولې مخکې الله تنبیه ذکر کړه چې مونږ ته باندې قصه بیان او د موسی علی السلام او د فرعون خلق په انتظار او تپوس یې کو چې هغه قصه څنګه ده نو کله چې سوالی په یو ځای کې ناغذائی کی قرآن جملہ ڈیر پا تاکید سر بیانی او تاکیدی پا ان کی در تاکید دا پا رہی چیغا شک لری کی آ خبر یقینی شی نو پا ان سر شورو کو ان فرعون علا فی الارض بیشکا فرعون لوی کڑیوا پدنو کا کی قصہ دا سوا اللہ ہوئی چی فیران دا مصر بادشاہ نمی حرس چیو سو کوئی ولیدو سو کوئی ریانو او فیران خدا غا خطاب و لقب دے چی سوک باپا مصر باندی بادشاہ شو اغتب اے فیران وی ذکر کله کله کتابونه د دې جمع ذکر کوي نوې فرعون معلومیږي دا چې دا ټول فرعونیان چې کوم یو په مصر باندې بادشاہ شوه دی ناغه ته فرعون وی لکه په روم چې په بادشاہ چې ناغه ته کیسرا وی په فارس چې بادشاہ چې ناغه ته قیصر وی هر ملک د فارزان له لقبی د فرعون د مصر د بادشاہ لقبو هغه وخت کې نو بشکا فرعون لوی کړي وا پزموکا کې وجعل اهلها شیان او ګرځول او خلق دغه مصر دلی دلی د پخوانی سیاست ته چې دنیا پرس بادشاہ کله به په خلق باندې حکومت کاو نډیر زمانہ به کاو زکه به کاو چې هغه به دا سیاست وکاو چې خلق به ډلې ډلې کړي خپل مینس کې ناغی با خپل میان که یو بل سر عالمو اده یو بیغم ناستو او چه کم اڈلا و کم جماعت و کم قوم با کم زورشو ندت براتا و امینت و زاری بیکول چه تدمونگ سر امدادو که نم بیغی خپل میان که پا جنگ بانده چولیو اوم با بیار اتلاو دتا و محتاجو دا دیر لوی سیاستو دا دنیا دا پھر آن نام دیر مخ کیو دا دی دنیا پرستو بادشاہان چی مخلوق کے ڈلی او پری پیدا کری پاٹے جوڑی کری نغیبت طولو مرخ پلمین کی یو بل سر مقابلی کئی پیو بل باندی حملی کئی او بادشاہ تے نبی غم اناستی دا دا فرعون سیاستو وجعل اہلہا شیعان گرزولے او خلق داغی مصر جماعتنا و فرقی یستضعفو طائفتا منم کمزور اکڑی وای او ڈلا پدی کی چکم ددو خلاف او دیتنا مخالفو او یریدتنا پورا میشه دا کار دیخوا هر زمانه کی بادشاہ تا بلاک جوڑی او اغا یریگی چکا چرید دی غلبرا لنزبا نیما دی دلاسنا بزما سلطنت تباکیگی او تسنسکیگی نو آغا ڈل بے دیر زلیل ساتلا کپاری طریقی سر بو کدمال دولت کمی بو خدا بے پکو کسخ سخ کارون بو دا دنیا ناغ بے پکول او چپدی بو ام انشوا نبی آوے خون ریزی کو لپاغی کی و دیروالی تب این پری خودو غلبی تب این پری خودو دا دی یری نچک چرے دا دی زور پیدا شی مزما خیر نشتا نا فرعون دا بنی اسرائیلو نا یری دا ولی بنی اسرائیل دا سی او قومو ار زمانہ کی چیغزن دا دل با شعور خلقو ذکر آغی کی عقیدہ دا توحید و ہمیشہ اجی کم قوم کی عقیدہ دا توحید وی ناغی سوک نقبل ای کنا بد دی سرے لگی نا دا دی عقیدی سر او دا دی نظری سر او دا دی قانون سرے لگی نا په دې وجه سره دښمنی کوي نو فرعون بزکه بنی اسرائیل ډیر ذلیل ساتل چې عزت نه چې دا یو غیور قوم دی دا یو انقلابی قوم دی کله دې زور راشي نو زما خیر نشته یستضعفو طائفتم منهم کمزور کړي وای او ډلا په دې کې چې بنی اسرائیل د یستضعفو تفسیر دا کوي مفسرین چې دا کارونه او تاواله کړیو عمارتونه په دې جوړول سحکار دي کنه کو دای به په دې باندې کولې سحکار دي کنه زمیدارې به په دې باندې کولې صح صح کارونه دي تاواله کړو نو یو صح کار سو کینو هغه ځان د دنیا کې خود کمزوري نو او خپل قوم قبطی قوم هغه په سوري باندې ساتو په لوی عهدو باندې د آرام او د راحت په ډیوټو باندې هغه مقرر کړیو دا د فرعون سیاست و اوس هم دنیا کې جاری دی. قرآن داغی یستضعفو تفسیر پخپلک کئی داغا خومی او کمزوری و چه سخ کارو نا پکے لیکن دا ذلت او دا ظلم یزبیحو ابناءهم حلالو البی زامند بنی اسرائیلو و یستحیی نساءهم او جوندے بے پری خودی زناند دی دا ولی دیکی دری قول دی اغا دو قول غیر معتبر دی او یو قول پکی بہتر دی یو قول دادی چی داغی زمانی ساحرانو نجومیانو فرعون طویلیو چه دی بنی اسرائیلو که با یو زوان پیدا کی گی استا سلطنت بداغت اللہ سنا علا کی گی فیران اولا گی دو داکار شورو کو چه ولی با پیدا کی گی زبد دی ناری نبچی نپری دو نو قتل د اولاد یې شروع کړ د بنی اسرائیل چې څنګه انقلابی په کې پیدا شي اگر کدا قول امام سودی ذکر کړی دی په دا ډیر اقوال دغه کمزوري دا قول ذکر دے اعتماد ندے چکا ساحران او کاہنان او نجومیان دا غیبو نا خبر شی نبی آخو پو وحی باندے اعتماد پا دے نشو ولی خلق بوئی چی سنگ پیغمبرانو تا وحی کی گی دا غصید نجومیانو ساحرانو تومسو کشف او الہام کی گی یو شید نبی آو پا وحی بانده اعتماد پاتی نشی تا پیغمبر پا قول بانده اعتماد با پاتی نشی که اینان دوره نشی کولی اغی تا غیب علم نشتا چه دوره دلره نا اغی معلومات اکلیش دویم قول داده چه فرعون خوب لی دلیو چه دی بنی اسرائیلو د طرفنا او د علاقینا ور راغی او زما تخت و تاج یې وسوځاو دا هم کمزور قول لی ځکه چې خوب خصوصی نه دی دلیل نه دی هغه باندې دومره مضبوطه خبره ثابت شي او په دوالو باندې اعتراض دی چې فرعون خو بیا ډیر قما قالو ځکه کده خوب واقعا کده نجومیانو خبر او اطلاع نو چې هغه د نجومیو د کاهن په قول باندې اعتماد کو کنه چې دا سی وکیږي په دې یقین کو نو بے بچی سے لقتلول اخو باسی ام کی دو اخو ددو پا دی منصوبی سرنشو واپس کی دے او که یقینی پاگی باندنو نو بے بکی فیدہ سوا چی بچی قتلول چی دو نجومی خبر دروغ جن شوا دو سائر خبر دروغ جن شوا نو بے پا دی بچو قتلولو کسو فیدہ وان مزکه دا دواړه خبرې کمزوري او درې ما خبره بهتر ده هغه دا چې دا ابراهيم عليه السلام د وختونه کله چې هغه په دې مصر باندې راته او بادشاہونی و او بی بی بی بانده قبضه کوله حضرت ساره بانده او اللہ رب العزت تینا آغاو ساتلن او بیا د مصر بادشاہو لگید نخپل لوریه و سر مرگری کلن چی دا با دی ساره خدمت کئی حاجر نوی اغا وقت که چکل ابراهیم علیہ السلام داغی بادشان رخصتی دو نو تیویلیو چهر کلچی خوب دی بنی اسرائیلو کی با اللہ یوزوان پیدا کئی چیزا غدلت لاسن با دا مصر مملکت ختمی گی دیر مخکی نخبر انبیاء تا پو وحی سر معلومات کی گی وحی یقینی شیده نا خبره مشهور وا فرعونیان ته نه خبرو ندی یری د چاس نه دی وخت کې پیدا شي هغه وخت کې غلو بنی اسرائیل زور نو دیو جنې دا غي ماشومان او واړه قتلول لیکن داغیز پیدا نو اللہ رب العزت بدی صورت کی تو موسیٰ علیہ السلام دا پیدایش اغا حال بیان کی مطلب سو دا بندہ ارادہ او دا اللہ ارادہ دیر جدا جدا دی اللہ پی جندیشی پدی باندی چی دا بندہ ارادی ماتی بندہ ارادہ کلی زبداکم ادې کې اغان څه په ځای پاتې شي او بنده ته نلار شي رخصت شي دنیا نه الله آزاد ته چی راضي ما ته یې کنه د فرعون دا اراده کړو چې موسی عليه السلام به پکې نه پیدا کیږي یذبحوا ابناهم حلالل به زامند بني اسرائيل او ويستحي نسام او پرې خودي به زنان زديم د خدمت لپاره انه کان من المفسدين بشکا دا فرعون ډیر لوی فساد کوونکی و دنیا کې هم مفسدين ډیر تیر شوی دي و چې کم پکې دا ټاپ دي نو فرعون پاره کې دي ځکه انه کان مفسدان نه وي انه کان من المفسدين دیم پاره مفسدان خلقو کې و چې دنیا کې تیر شوی دی مشهور په فساد سره اشاره وکړه دی ته چې په فسادونو کې لوی فساد دی نسل کمول اولاد قتلول بندیان قتلول د لوی فساد دی اشاره کې دی ته چې کوم ملک کې دا کار جاری ناغی که امن نشتا کنا اغی که خوشحالی نشتا کنا او اغی تا زندباد ویل کفر دے زندباد یو اللہ دے و توکل علی الحی اللذی لا یموتو اعتماد کوا پا غزات باندی چی مرگ پی نرازی ہمیشہ زندباد دې بندیانو ته زنده باد وي دې ملک کې د اسلام سره یو نخ نشتنو ټول نخ پکې د کفر دی ښا بس چې لټایې نو د اسلام او د ایمان پکې څه نشتا د کفر او د شرک نخ او نشانې روزي د تمهید او د صورت او تمهید دیتوی چیغی کی اشاری او اعلانی پر اطلن کی مضمون چی دی صورت کی ودا مضمون رازی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون مقابلی اغی تداوت پیشکول او دا غی سرکشی او بغاوت او ظلم او عدوان دا بیان دی. آخر دعوانا.